ربه. جب ہر طرح سے موسیٰ علیہ السلام نا امید ہو گئے کہ اب یہاں کوئی بات کارگر نہیں، کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، تو اس پر انہوں نے کیا کیا؟ پھر اپنے رب کو پکارا، اور یہ لمبی مدت تک تبلیغی کوششوں کے بعد ہوا، جب فرعون اور اس کی قوم پر اتمام حجت ہو چکا، جب انہوں نے دعوت کو قبول کرنے کی بجائے مزید سرکشی کی راہ اختیار کی، جب ان پر موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور تنبیہ اور اپیل اور کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہ ہوا، تو اپنے رب سے فریاد کی کہ ان ھؤلاء قوم مجرمون، اللہ یہ مجرم لوگ ہیں، کوئی بات نہیں سنتے، کچھ نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی اور انہیں ان مجرموں سے آزاد کرانے کا حکم دے دیا. کیا حکم ملا؟ فأسر بعبادی، لے چلو میرے بندوں کو، لیلن راتوں رات، انکم متبعون، بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکل پڑو، اور دیکھو گھبرانا نہیں، تمہارا پیچھا بھی ہوگا. گویا ساری بنی اسرائیل کو ہجرت کا حکم مل گیا. اور کہتے ہیں کہ یہ 100,000 سے زیادہ تھے تعداد میں اس وقت، اور آپ نے ان سب کو خفیہ طریقے سے ہجرت کا پیغام پہنچایا. 100,000 لوگوں کو انفارم کیا کہ ہمیں رات کے وقت یہ شہر چھوڑنا ہے. کیسے کیا ہوگا؟ 1-to-1 بیس پہ. اور کتنی اس میں رازداری سے کام لیا گیا ہوگا، کس قدر رازداری سے کام لیا ہوگا کہ کسی کو خبر نہ ہو، ورنہ اگر کہیں بھی راز کھلتا سب پکڑے جاتے، سخت مصیبت کا شکار ہوتے. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ 100,000 لوگوں کو ای میل پہ پیغام دے دیں، جو اس وقت سب سے تیز ترین طریقہ ہے پیغام پہنچانے کا، تو بھی آپ کو ایک وقت لگے گا. تو وہ کیا اسٹریٹجی ہوگی، وہ کیا طریقہ اختیار کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم تک میسجنگ کر دی، سب کو بتا دیا کہ رات کو نکلنا ہے، چلو. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ کوئی جگہ مقرر کی ہوگی، کہیں اکٹھے ہونا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کہ سب کو اپنے گھر چھوڑنے تھے، کوئی معمولی بات تھی؟ اگر آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے، چاہے کتنے بھی مشکل حالات ہوں، لیکن اگر راتوں رات گھر چھوڑنے کے لیے کسی کو کہا جائے تو کیا گزرتی؟ چاہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو، جگہ کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ ایک خاص اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ایک وابستگی ہوتی ہے. تو کسی نے بھی کسی ایسی جذباتیت کا اظہار نہیں کیا کہ اس کو رونا دھونا شروع کر دیا اور پھر وہ اس کے رونے دھونے سے راز کھل گیا ہو کہ انہیں یہ جگہ چھوڑنی پڑ رہی ہے. بہرحال اصل بات یہی ہے کہ جب اللہ کا اذن ہو، اللہ تعالیٰ کا اذن ہو اور اس کی حفاظت ہو، ساری تدبیریں بہترین طریقے پہ کام کر جاتی ہیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. اب آپ دیکھیں یہاں بہت سی تفصیلات حفظ ہیں جو پیچھے آگے آپ پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے. یہاں چونکہ مقصود واقعہ سنانے کا کچھ اور ہے، اس لیے اہم اہم سٹیجز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا، کتنی لمبی چوڑی تبلیغ اور کتنا لمبا زمانہ ہے، اور ان سب باتوں کو چند جملوں میں سمو دیا گیا. جاءہم رسول کریم ان ادو الیہ عباد اللہ انی لکم رسول امین اللہ تعالو اللہ انی آتیکم بسلطان مبین و انی استو بربی و ربکم ان ترجمون. ہر جملے کے پیچھے پوری کہانی ہے ایک. و ان لم تؤمنوا لی فاعتزلون فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون. یہ لگتا ہے چند سیکنڈ میں بات ختم ہو رہی ہے، نہیں، اس کے پیچھے کئی سال کی کہانی ہے. اور فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون وترک البحر رہوا. اب سارے اکٹھے بھی ہوئے اور چل پڑے اور سمندر کی طرف گئے، کیونکہ کوئی اور جگہ ایسی تھی نہیں کہ جہاں جا کے اتنے سارے لوگ چھپ کے بیٹھ گئے اور فرعون کی فوجیں وہاں پہنچ نہ جائیں اور یہ مار نہ دیے جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص تدبیر سے کام لے کر ان کو نجات عطا کی. موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے، عصا مارا، رستہ بنا اور پار ہو گئے. جب کچھ آگے پہنچے، پیچھے دیکھا کہ فرعون بھی لاؤ لشکر سمیت پوری قوم لے کر آ گیا ہے، کنارے پہنچ گیا ہے. جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا کہ فرعون پیچھے آ رہا ہے تو بہت پریشان ہوئے، اب تو ہماری خیر نہیں، اب کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ دوبارہ آسا مارے تاکہ پانی جو ہے وہ پھر مل جائے اور رستہ بند ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اب آسا نہیں مارو، اس کو ایسے ہی رہنے دو. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، چھوڑ دو سمندر کو ٹھہرا ہوا، رستہ باقی رہنے دو. وہ خود سوچیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے رستہ باقی رہنے دو، کیونکہ اس کی تدبیر کچھ اور ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ رستہ بند ہو، دشمن اپنے گھر ہی رہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، اب اللہ تعالیٰ کی تدبیر کچھ اور چاہتی ہے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، چھوڑ دو سمندر کو ساکن، اس کا راستہ باقی رہنے دو. اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ قوم فرعون عین سمندر کے بیچ میں پہنچے اور پھر پانی کی لہریں انہیں ہڑپ کر جائیں، کیونکہ پیغمبر کی ہجرت کے بعد کوئی قوم زندہ باقی نہیں رہ سکتی. لیکن ہر ایک کی تباہی کے طریقے اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح مقرر کیے. عذاب ان پہ ایسے راستے سے آیا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اب دیکھیں، جتنی بھی پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں، ہر ایک پہ تباہی کا ایک نیا منظر ہے، ایک نیا طریقہ ہے. ہو سکتا ہے وہ پچھلی تاریخ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اچھا لوگ اس طریقے سے تباہ ہوئے، ہم اپنے گھر اور اپنے انتظام ایسے رکھتے ہیں کہ ہم پہ وہ تباہی نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے تباہی لے آتے. اگر ایک قوم زلزلے سے تباہ ہوئی تو دوسری قوم نے پہاڑوں میں گھر بنا لیے کہ ہمیں تو کوئی چیز چھیڑ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج کے ان کو ختم کر دیا. کسی کے اوپر پتھر پھینک کے ان کی بستی الٹا دی ساری، جو پانی میں ڈبو دیا. کسی کو گھر چھڑوا کے نکال کے سمندر میں ڈبو دیا. سوچ بھی نہیں سکتے تھے عذاب آئے گا کہاں سے. اس لیے اللہ کی تدبیروں سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کبھی امن میں نہیں رہنا چاہیے. معلوم نہیں کہاں اور کس وقت کدھر سے عذاب آ جائے. ابھی آپ نے جو الجزائر میں زلزلے کی خبریں سنی اور پڑھی ہوں گی، نیوز میں تھا نا کہ 1600 لوگ مارے گئے ہیں. انہوں نے کبھی سوچا بھی ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا؟ کیونکہ اس علاقے میں تو کبھی چھوٹے موٹے زلزلے کی بھی بات نہیں سنی تھی. کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جہاں آئے دن زلزلے آئے رہتے ہیں. تو جب کوئی تباہی آتی ہے تو انسان کو نہیں پتا ہوتا، انسان تدبیر کر رہا ہوتا ہے ایک راستے سے محفوظ ہونے کی، اور مصیبت کسی اور راستے سے آ رہی ہوتی جس کا انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی. اس لیے اصل پناہ اللہ کی، انی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ سمندر ساکن چھوڑ دو، یہ ایسی جگہ آ کے پھنسیں گے کہ نہ آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے. انہم جند مغرقون، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے، سب تباہ ہونے والے ہیں. کم ترکو من جنات وعیون، کتنے ہی چھوڑ گئے باغات اور چشمے، کتنے باغ لگا کر چھوڑ گئے، کتنے چشمے بہتے رہے. وزرو ان، اور کھیتیاں لگی رہیں، لہلہاتی رہیں. وہ مقام کریم، اور کتنی ہی معزز جگہیں، اور کتنے ہی عزت والے مقامات، عیش و عشرت کے سامان. و نعمت، اور آرام کی چیزیں، نعمتیں. کانو فیہا فاکہین، جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے. کذالک، اسی طرح، یعنی ان ساری نعمتوں کو اسی طرح چھوڑ گئے اور خود سمندر کی موجوں کا لقمہ بن گئے. یہ جو لفظ ہے نا کم طرح کو، کم کم یہاں خبریہ ہے جو تکثیر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت سے چھوڑ گئے. عالی شان مکانات، کیسے کیسے گھر، کیسے کیسے زیورات، کتنا بڑا تمدن، ترقی، علوم و فنون، ہنر، تعمیرات کا سارا سلسلہ، معلوم نہیں کیسی کیسی دنیا بنا رکھی تھی انہوں نے. آج بھی جب ہم ان کے طور طریقے، ان کے لباس، ان کے زیورات، ان کی پینٹنگز، ان کی سب چیزیں دیکھتے ہیں تو بالکل ایک انوکھی دنیا لگتی، کوئی مثال ان کی نظر نہیں آتی دنیا میں کہیں اور. بعض اوقات تو ایسا ہوتا نا کہ ایک کلچر دوسرے سے نکلا ہوا ہوتا ہے، بالکل ایک منفرد قسم کا آرٹ اور کلچر تھا ان کا، عظیم الشان دنیاوی ترقی کے مالک تھے. لیکن انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا کہ ان کے ہنر بعد میں باقی رہیں. ایسی ایسی باتیں جو انہوں نے لمبے تجربوں اور مشاہدات سے سیکھی تھی، ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کو امپارٹ کی تھی، سکھائی تھی، وہ سب کے ڈوبنے سے سارے کا سارا سلسلہ بھی تو منقطع ہو گیا نا، سب ترقی بھی تو وہیں رک گئی. بہت ساری چیزیں جن پر آج تک ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح کیا کرتے تھے، ابھی تک راز نہیں کھلے. ان کی ساری حکایتیں ختم ہو کر رہ گئیں، کوئی بتانے والا نہ رہا کہ یہ سب کچھ کیسے بنایا اور کیا کرتے تھے. سب کچھ چھوڑ گئے. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے وارث بنا دیا ان کا دوسری قوم کو. اب دیکھیں کہ نعمتوں کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے. ہمیں جو کچھ ملتا ہے نا اسے اپنا حق سمجھ لیتے ہیں یا نہیں، اپنی چیز سمجھ لیتے ہیں، یہ تو ہماری چیز ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں یہ شاید ہمارے کسی حق کی وجہ سے ملی، ہم ڈیزرو کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے دے اور جب چاہے چھین کے کسی اور کو دے دے. قوم فرعون کے ساتھ ایسا ہو، سب کچھ بنایا انہوں نے لیکن مل کسی اور کو گیا، وارث کوئی اور ہو گئے. بعض کے خیال میں یہ بنی اسرائیل ہی کے کچھ بچے ہوئے لوگ تھے جو شاید ساتھ نہیں جا سکے تھے، لیکن بعض کے نزدیک اس سے مراد آس پاس کی اقوام ہیں جو شہروں اور گھروں کے خالی ہونے کے بعد وہاں آ بسے. کیا منظر ہوگا نا، ذرا سوچیں کہ ایک پورا شہر خالی ہو جائے، لوگوں کے گھر، کھانے پینے کی چیزیں، ساری نعمتیں ایز اٹ از پڑی ہوئی ہوں، لیکن اس میں انسان کوئی نہ ہو، اور پھر دوسری قومیں وہاں آئیں اور ان کے گھر سنبھال لیں اور ان کی ہر چیز پہ قابض ہو جائیں. کتنا تکلیف دہ منظر ہے. اگر کسی ایک گھر کے ساتھ بھی ایسا ہو، کیا دلدوز منظر ہو سکتا ہے نا کہ کسی گھر کے رہنے والے سارے ہی مر جائیں خدا نخواستہ، اور ہمسائے آ کے پورے گھر پہ قبضہ کر لیں. یہ منظر کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے نا. اور کہاں یہ کہ پورے ترقی یافتہ شہر اور ان کے وطن اور پوری پوری ترقی یافتہ تہذیب ان کی ساری دوسروں کے حوالے ہو گئی. اور یہ بنی اسرائیل جو یہاں سے نکلے تھے، دوبارہ تاریخی طور پر اس علاقے میں ان کا آنا ثابت نہیں کہ وہ پلٹ کر آ کر ان چیزوں کے مالک ہوئے، یہ مانا نہیں کیا جا سکتا. اگر زیادہ سے زیادہ مانا کیا بھی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہوں گے یا کچھ ایسے لوگ جو اکا دکا کہیں رہ گئے پیچھے، جن کو اطلاع نہ ملی کہ قوم جا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ باقی ماندہ وارث ہو گئے ہوں یا کوئی اور قوم آ گئی ہو، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہاں قرآن کے الفاظ میں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسری قوم نے آ کر ان سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، تو نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین، اور نہ تھے وہ مہلت دیے جانے والے. آسمان کیوں نہ رویا؟ اور کیا آسمان بھی روتا ہے؟ اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کی موت پہ آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے، لیکن ان کی موت پہ، پورا شہر خالی ہونے پہ، اتنے دردناک منظر پر آسمان بھی نہیں رویا، زمین نے بھی شکر ادا کیا کہ گئے ظالم لوگ، ختم ہوئے. ظاہر ہے کہ ان کے کوئی نیک اعمال تو تھے نہیں جو آسمانوں پہ چڑھتے ہوں اور آسمان بھی خوش ہوتا ہو کہ کتنے رب کے فرما بردار لوگ ہیں، اور جب وہ نیک اعمال کا سلسلہ ختم ہوا تو آسمان رونے لگا. آسمان کسی کی موت پہ کب روتا ہے؟ جب کسی کے عمل اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ روز نیکیوں کے ڈھیر جا رہے ہوتے ہیں اوپر، تو آسمان دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہوگا کہ کیسے اللہ کے بندے ہیں، اتنے نیک کام کر کے بھیجتے ہیں. جب وہ سلسلہ بند ہوتا ہوگا تو آسمان روتا ہوگا کہ ہائے فلاں شخص چلا گیا جو اتنے نیک اعمال کر کے بھیجا کرتا تھا. اور اسی طرح نیکی کرنے سے زمین پر ایک خیر اور ایک خوشی پھوٹتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے آثار ضبط کر رہی ہیں نا. معلوم ہے نا آپ کو، یہ سب چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی. ان سب چیزوں کے اندر بھی سینسز ہیں، یہ سب ہماری تصویریں لے رہی ہیں، ہماری آوازیں ریکارڈ کر رہے ہیں. آسمان زمین کے سب چیزیں، زمین گواہی دے گی، یہ آثار جو پاؤں کے نشان ہیں وہ زمین بول کے بتائے گی کہ ہاں فلاں فلاں جگہ فلاں شخص نے یہ کام کیا تھا. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ انسان جس زمین پر سجدہ کرتا ہے وہ زمین بھی گواہی دے گی. تو ان ساری مادی چیزوں کے اندر بھی ایک درجے کی سینس موجود ہے، اسی کی بنا پر یہ تسبیح بھی کرتی ہیں. وہ ام من شئین اللہ یسبح بحمدہ، تو وہ جو ان کا شعور ہے اللہ کی تسبیح کا، کیونکہ یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں سب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہیں، اپنے خالق کی معرفت رکھتی ہیں، اس کی تسبیح کرتی ہیں، اس کے آگے جھکی ہوئی. لہٰذا اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے جتنے بھی لوگ نیک کام کرتے ہیں، زمین آسمان उनके लिए अच्छे तासुरात रखते हैं, और जो बुरा करते हैं उनके लिए बुरे रखते हैं और उनकी बुराई की गवाही देंगे। लेकिन जब कौम फिरऔन यूं तबाह हुई, और आप देखिए जरा कि पूरी कौम समंदर के बीच में लहरों के शोर में कैसे कैसे पटखा होगा उनको, लहरों ने कैसे कैसे इंतकाम लिया होगा। इन्ना मुंतकिमून, और ये मंजर देखकर तबाही का, न जमीन को तरस आया और न आसमान रोया। खस्कम जहां पाक, सबने शुक्र अदा किया कि दूर हुई जालिम कौम, सबने इत्मीनान का सांस लिया। और ये जमीन की पुकार जो है उसके बारे में बाइबल में भी आता है, तौरात में लिखा है कि खुदावंद ने फरमाया कि जमीन से मुझे हाबील का खून पुकारता है। तो इसका क्या मतलब है कि जिस जमीन पर एक मजलूम का खून गिरे वो जमीन भी फरियाद करती है, और जमीन भी शिकायत करती कि यहाँ जुल्म हुआ है। और जिस जमीन पर गुनाह हो, जुर्म हो, हराम काम हो, वो कितनी लानत करती होगी करने वाले पे भी कि कैसे मुजरिम हो तुम। बुखारी की एक रिवायत में आता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के जिस तने पर खुतबा दिया करते थे उसको बतौर मेंबर के इस्तेमाल करके, जब आपने दूसरा मेंबर बनवा लिया तो उस खजूर के तने से बाकायदा इस तरह रोने की आवाज आती थी जैसे कोई आहे भर के रो रहा हो, या इन अनीनन का लफ्ज आता है। तो जिन जगहों पर लोग अच्छे काम करके जाते हैं वो जगह उनके हक में गवाह बन जाती है, और जिनके नेक आमाल और जिक्र और दुआएं और अच्छे काम ऊपर उठते हैं और आसमान में जिब्रील पुकारते हैं कि फलां बंदे से अल्लाह मोहब्बत रखता है, ऐ आसमान वालों तुम भी मोहब्बत करो, तो वो आसमान वाले भी तो उससे फिर मोहब्बत करते होंगे ना, और उसकी मौत से और उसके दुनिया से नेक आमाल के खत्म होने पर रोते होंगे। लेकिन बुरे लोगों पर कोई नहीं रोता, सब शुक्र अदा करते हैं। अब ये हमारे अपने सोचने की बात है कि हम क्या चाहते हैं कि किन लफ्जों में हमको याद किया जाए, जमीन और आसमान में हमारा जिक्र किस अंदाज से हो, किस तरह की यादें हमारी बाकी रहें। वमा कानो मुनजरीन, और न थे वो मोहलत दिए जाने वाले, कोई मोहलत न मिली उनको। वलकद नजैना बनी इसराइल मिन العذاب المهين, और अलबत्ता तहकीक निजात दी हमने बनी इसराइल को रुस्वा कुन अजाब से, जिल्लत के अजाब से, यानी गुलामी से, मिन फिरौन, फिरौन से। इन्नहु कान आलियन, बेशक वो बहुत बुलंद दर्जे वाला था, मिनल मुसरिफीन, मुसरिफीन में से, यानी हद से बढ़ने वाले लोग तो और भी बहुत थे, लेकिन ऐसे लोगों में फिरौन का सर सबसे ऊंचा था। उसकी अगर कोई शोहरत थी तो सरकशी में, तकब्बुर में, अनापरस्ती में, हक के आगे न झुकने में। और वो फिरौन जो बनी इसराइल को जलील समझता था, हकीर समझता था, अल्लाह ताला ने खुद उसको अजाब रसवाई से दोचार कर दिया। وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ, और अलबत्त तहकीक चुन लिया हमने उनको बावजूद इल्म के तमाम जहान वालों पर। अल आलमीन से मुराद बनी इसराइल के जमाने का जहान है, क्योंकि उसके बाद उम्मत मुस्लिमा को फजीलत दी गई। कुन तुम खैरा उम्मत का लकब बनी इसराइल के बाद उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कौम गिर रही है और एक कौम उठाई जा रही है। वो जो तरक्की याफ्ता थे, अहले इल्म हुनर थे, वो जलील खार होकर समुन्दर में दबो दिए गए, और इसके बरअक्स वो कौम जो गुलाम बनाकर रखी गई थी, अल्लाह ने उनको चुन लिया। याद रखिए, एक कौम का गिरना और एक का उभरना इत्तेफाकी तौर पे नहीं होता, ये बाय चांस नहीं हो जाता। इसे हवादे से जमाना मत कहें। ऐसा नहीं कि एक जालिम कौम थी तो अपनी जालिमाना कार्रवाइयों से दूसरी जालिम कौम पर गालिब आ गई, नहीं। ऐसा होना अल्लाह के फैसले से होता है। एक का दूसरे पर गलबा हासिल करना बावजूद कमजोर होने के, दुनियावी इल्म और तरक्की में पीछे होने के, उसका गालिब आ जाना, आगे बढ़ जाना, तरक्की कर जाना, ये अल्लाह के फैसलों से होता है। और अल्लाह ताला जो फैसला भी करता है अपने इल्म और हिकमत की बिना पे करता है, उसके फैसले अलल तक नहीं होते। दुनिया के पैमानों से अगर नापें तो बाज चीजें हम बाज लोगों का हक समझते हैं कि मसलन फला खास इज्जत या मकाम या मर्तबा तो फला शख्स को मिलना चाहिए, वो डिजर्व करता है क्योंकि उसके अंदर ये और ये काबिलियत। लेकिन अल्लाह ताला के पैमाने ये नहीं है कि कोई शख्स ज्यादा बड़ी डिग्री रखता है या ज्यादा जहानत रखता है या काबिलियत रखता है तो उसको अल्लाह के दीन के काम के लिए भी बड़ा मकाम मिल जाए या वो चुन लिया जाए। नहीं, बनी इसराइल जिनके पास कोई खास दुनिया का इल्म नहीं था, उनकी अखलाकी खामियां कमजोरियां सब अल्लाह की निगाह में थी, सब कुछ अल्लाह ताला को पता था। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वला कद अख्तरनाहुम, हमने उनको चुना अला इल्मन, इल्म के साथ, हमें पता था वो कौन है, उनमें क्या क्या कमजोरी है, क्या कमी है, क्या कोताही है, और वो हिजरत के बाद खुल भी गई। इसीलिए फिर 40 साल उनको सरह नवर्दी कराई गई, तैयारी कराई गई आगे दुनिया की इमामत उठाने के लिए। लेकिन तकब्बुर कभी भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं। किसी भी इंसान का खुद को अच्छा समझना दूसरों के मुकाबले में और दूसरों को हकीर जानना, ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। फिरौन का यही जुर्म था, खुद को बड़ी चीज समझता महज दुनियावी आसाइशों और दुनियावी नेमतों की बिना पर जो उसको बनी इसराइल के मुकाबले में ज्यादा मिली थी। लेकिन दूसरी तरफ बनी इसराइल वलकद अख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, दुनियावी एतबार से कमजोर थे, साल हा साल गुलाम रह चुके थे। तो गुलामी तो बजाते खुद एक ऐसी लानत है कि जिससे कौमों का जमीर बदल जाता है, अखलाक बिगड़ जाते हैं, इंसान सही सोच से आरी हो जाता है बसाओं का। लेकिन फिर ये अल्लाह के फैसले है ना कि वो किसी को चुन ले, यानी अल्लाह ताला किसी को तकब्बुर के साथ नहीं चुनता। वो चाहता तो फिरौन ही को पैगंबर बना देता कि भी तुम्हारे पास इतनी काबिलियत है, चलो तुम्ही को एजाज बख्शता हूँ, तुम्ही लोगों की इसलाह का काम भी कर लो, और उसे खुद ही जबरदस्ती हिदायत भी दे देते। नहीं, ऐसा नहीं किया गया। यानी सलाहियतों के कम होने के बावजूद, जाहरी दुनियावी शान और शौकत के कम होने के बावजूद, एक शख्स अल्लाह के काम के लिए चुना जा सकता है किसी दूसरे ऐसे शख्स के मुकाबले में जो दुनियावी एतबार से दूसरों से बहुत आगे हो, बहुत बेहतर हो। और इन आयात से हमें यही सबक मिलता है कि हमने बावजूद इल्म के सारे जहान वालों पर बनी इसराइल को चुन लिया, अपने दीन के काम के लिए चुन लिया। अपनी अकल के एतबार से देखें तो ये फैसला कुछ जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन सारे जहान वालों के लिए इसमें बड़ी नसीहत है। हम सब के लिए भी एक बहुत बड़ी नसीहत है इसमें कि अल्लाह का दीन हम में से किसी का मोहताज नहीं, न किसी की काबिलियत का, न किसी के इल्म का, न किसी की स्किल्स का, न किसी की डिग्री का, न किसी के माल का, न किसी की शक्ल व सूरत का, न किसी की पुरजलाल शख्सियत का, किसी चीज का नहीं। वो किसी मामूली से मामूली इंसान को अपने दीन के काम के लिए चुन सकता है। वो एक गुलाम कौम के फर्द को पैगंबरी अता करके रसूलन करीम का खिताब दे सकता है, और वो किसी भी कौम जिसके पास अपनी दीनी रिवायात भी फीकी पड़ चुकी थी, अखलाकी कमजोरियां भी बेशुमार थी, उनको चुन सकता है। सूरत दुखान में ये मजमून क्यों बयान हो रहा है? असल कॉन्टेक्स्ट में देखिए, जो हवामीम का एक मरकजी मजमून है, अहले मक्का को समझाना, नसीहत करना। आप सब जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे कुरैश के खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन आपने देखा होगा खानदानों बरादरियों में भी बाज लोग माली एतबार से मामूली होते हैं, इज्जत शरफ होता है उनका, लेकिन वजादार होते हैं, सफेद पोश होते हैं, ज्यादा माल नहीं रखते, तो अमूमन खानदान में उनको इग्नोर कर दिया जाता है। और ज्यादा बात किन की चलती है जिनके पास माल दौलत होता है, तो बड़े मोतबिर समझे जाते हैं। यही हाल वहां था मक्का में। आपने तारीख में पढ़ा होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत से पहले चंद करारीत पर, चंद सिक्कों पर अहले मक्का की बकरियां चराया करते थे। जानते हैं आप ये बात? यानी आपकी लिविंग क्या थी, आपकी कमाई का जरिया या आमदनी का जरिया क्या था? अपनी बकरियां भी नहीं, दूसरों की बकरियां चंद सिक्कों पे, थोड़ी सी मामूली उजरत पे चराया करते थे। हमारे माशरे में ऐसे फर्द की क्या अहमियत हो सकती है दुनियावी एतबार से, कि जो کرائے پر کسی کی چیز چلاتا ہو یا کام کرتا ہو. یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں, نعوذ باللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا مقصود نہیں, میں صرف آپ کو وہ بیک گراؤنڈ سمجھانا چاہتی ہوں جس سے آپ کو یہ آیات سمجھ میں آ جائیں گی زیادہ بہتر طور پر. ایک طرف قریش کے لوگ ہیں, ان کے تجارتی قافلے شام اور یمن جا رہے ہیں, سمندر پار جا رہے ہیں, مال و دولت ہے, طرح طرح کی نعمتیں ہیں, سرداری ہے, پورے عرب میں مانے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف ایک شخص جو مکہ والوں کی بکریاں چرا رہا ہے لیکن اخلاق میں بہت اعلیٰ ہے, اس کو نبوت دے دی گئی. اب یہ بات قریش کے سرداروں سے ہضم نہیں ہو رہی تھی, ہمیں چھوڑ کر اس کو چن لیا گیا, کیونکہ جن کے اندر تکبر ہوتا ہے نا وہ ایسی باتیں برداشت نہیں کرتے کہ اتنی خوبیاں تو ہم میں ہیں. لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم, عظیم تو ہم لوگ ہیں, تو یہ محمد بن عبداللہ پر نبوت آ گئی. طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی پہ قرآن آنا چاہیے تھا, یہ کیا ہوا؟ بس یہی بات ان کے راستے کی دیوار بن گئی. نہیں, اس کی بات نہیں مان سکتے, محمد بن عبداللہ کی بات نہیں مان سکتے, اس کی نبوت نہیں تسلیم کر سکتے. اور یہ چیز فتنہ بن گئی, آزمائش بن گئی قریش کے لوگوں کی. اور اللہ تعالیٰ بھی چاہتے تھے کہ یہ تکبر ٹوٹے تو یہ لوگ آگے بڑھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو جو یہ بچے کچھ سردار تھے ان میں سے دو آپس میں بات کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتے کہتے ہیں کہ اب مکہ میں کوئی بھی باذوق شخص نہیں رہا جس نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو. یعنی اب ہمارے دین پر کوئی بھی باذوق شخص, زو تام ان کا لفظ آتا ہے عربی میں نا, زو تام, تام کس کو کہتے ہیں؟ یعنی تام چکھنے کو کہتے ہیں نا, کھانے کو. جس طرح ذوق اور ذائقے میں فرق ہے اسی طرح تام میں فرق ہے نا, تام اور تام میں. تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی سارے ہی مسلمان ہو گئے ہیں اب, جن کا بڑا نام تھا, جن کی بڑی شان تھی, جو بڑے ٹیسٹ والے لوگ تھے, وہ تو سارے ہی مسلمان ہو گئے, اب ہم نے اس حالت میں کیا کرنا, چلو ہم بھی ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے ایرسٹوکریسی جو ہوتی ہے اس کا اپنا ایک مینرزم, ایک خاص سٹائل ہوتا ہے نا, وہ عام لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے, عام لوگوں کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے, عام لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں, اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتے ہیں اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے. تو یہ اہل مکہ جو تھے ان کے جو سردار قسم کے لوگ تھے وہ بھی عوام میں نہیں گھلتے ملتے تھے, الگ رہتے تھے ان سے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی اس وجہ سے نہیں آنا چاہتے تھے کہ وہاں عوام بیٹھے ہیں, ہم وہاں نہیں بیٹھ سکتے, جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ان کے بھی قوم کے متکبرین قال الملا جو تھے وہ نہیں آنا چاہتے تھے, اس وجہ سے ان کے ساتھ نہیں ہم مل سکتے. اللہ تعالیٰ کے تو سبھی بندے ہیں, اگر کسی کو اللہ نے مال دی, کوئی چیز دی ہے تو اللہ کی دی ہوئی, اس کا کیا کمال ہے, اس کو تو کوئی حق نہیں کہ اس پہ تکبر کرے. بہرحال اب یہ کہ یہ لوگ گلنا ملنا نہیں چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ کے تابع نہیں ہونا چاہتے تھے, آپ کا حکم نہیں سننا چاہتے تھے. تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو فرعون کی بھی یہی عادتیں تھیں, اللہ نے اسے کیسے گرایا, اس کی قوم کو کیسے نکال کے سمندر میں پھینکا, اور اس کے مقابلے میں ایک پسی ہوئی قوم جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں اس کو چن کے اٹھا کھڑا کیا. یہ سب کچھ اتفاقی طور پہ نہیں ہوا. اے اہل مکہ, تمہارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے, تم اسلام کی مخالفت چھوڑ دو. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ, اور دی ہم نے ان کو نشانیاں, یعنی نشانیوں میں سے ہم نے ان کو دیا جس میں کھلی آزمائش تھی. اور یہاں آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے, اور ان میں آزمائش کا پہلو کیا تھا, اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ ان معجزات کو دیکھ کر لوگ کیسا ری ایکشن ظاہر کرتے ہیں. اور بلا کا بنیادی معنی ایسی آزمائش کے ہے جو حادثات اور واقعات سے تعلق رکھتی ہو, جسے دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں, جس میں خیر و شر کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, یعنی آزمائش خیر میں بھی اور تکلیف میں بھی, یعنی بعض امتحان نعمت کے ذریعے ہوتے ہیں اور بعض مصیبت کے ذریعے. فرمایا کہ اس میں کھلی کھلی آزمائش تھی,